Radio 1. Het NOS-journaal. Een minderjarige jongen uit Groningen zit vast voor de aanval op Thierry Baudet. De FVD-lijsttrekker werd gisteravond met een fles op het hoofd geslagen in een Gronings café. Baudet werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is behandeld. Inmiddels heeft hij het ziekenhuis verlaten. Vanmiddag staat Baudet de pers te woord in Den Haag. De Spaanse politie heeft 3 mensen aangehouden in het onderzoek naar de moordpoging op een Spaanse politicus. De oud-leider van de populistisch-rechtse partij Vox werd 2 weken geleden in zijn gezicht geschoten in Madrid. De verdachten zouden 2 mannen en een vrouw zijn. Bij een optreden van Robbie Williams in de Australische stad Sydney is een bezoeker om het leven gekomen. Het slachtoffer, een vrouw van 70, zou over rijen stoelen naar beneden zijn geklommen en zijn gevallen. Ze raakte gewond aan haar hoofd en overleed. En in Suriname wordt nog altijd volop gezocht naar overlevenden na het instorten van een illegale mijnschacht gisteren. Daarbij zijn volgens de Surinaamse president Santokki zeker 10 mensen omgekomen. Surinaamse media noemen al hogere aantallen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Zinderende slotfinale van een opmerkelijke verkiezingscampagne. Nog 1 dag voordat de stembussen opengaan. En de strijd om de winst ligt nog behoorlijk open. Tenminste, als we de peilingen van gisteren mogen geloven. Ook bij Maurice de Hond dit weekend Geert Wilders ineens op. Schouder aan schouder met Dylan Jezelgus. Andere opiniepeilers bevestigden de opmars van de PVV gisteren. Hoewel Frans Timmermans net een zeteltje meer had bij INO Research. Hij heeft daar net zoveel zetels als de VVD. Vandaag volgen nog 2 slotpeilingen vooraf. Afgaand aan het grote slotdebat vanavond bij de NOS op de televisie. 1 ding is inmiddels wel duidelijk. Slechts zo'n 40% van het electoraat heeft zijn stem inmiddels bepaald. Meer dan de helft dus nog niet. En een deel van hen lijkt strategisch te willen stemmen. Iets waartoe Frans Timmermans in elk geval oproept. Maak mij de grootste. Het is de beste garantie dat er geen rechtskabinet komt, zegt hij. Niet zonder enig eigenbelang. Ook D66-leider Rob Jette roept om de strategische stem. Vanochtend in een advertentie in NRC Handelsblad. Stem D66, de slimste stem. Stem tegen Wilders. Kortom, alles en iedereen haalt alles uit de kast om de laatste stemmen binnen te halen. Dylan Jezelgus is de lijsttrekker van de VVD. De laatste in onze reeks tot aan de verkiezingen. En al een tijdje schouder aan schouder mus met wisselende personen aan het top van die peilingen. Mevrouw Jezelgus, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u eigenlijk nog een lijsttrekker zien? Ik ben wel blij dat het morgen klaar is, ja. Ja, ik wou zeggen, veel plezier vanavond aan, want dan staat u gewoon weer aan hun kant straks. Ik heb zin in het debat, zeker. Echt waar? Jazeker, altijd. Denkt u dat het slotdebat het bepalende moment wordt, deze campagne? Dat denk ik niet. Ik denk dat er veel momenten zijn geweest, maar dat mensen vooral ook zelf nadenken, kijken, hè, wie gun ik mijn stem het meest. Dus het zal heel veel factoren tegelijk zijn. En wat is voor u het bepalende moment geweest eigenlijk in die campagne, denkt u? Voor mij het bepalende moment? Mm. Nou, ik zou niet 1 moment eruit durven liften. Ik denk dat we vanaf het begin, we doen ontzettend ons best om onze standpunten over te brengen, bij ons eigen verhaal te blijven, goed naar de kiezer te luisteren. Dus er zijn veel mooie momenten geweest. Welke konijn tovert u nog uit de hooghoed vanavond? Nou, ik was niet van plan om met konijnen te komen. We moeten praten. Van harte welkom op NPO Radio 1. Welkom bij Politiek 24, tegenwoordig NPO Politiek. Welkom bij Sven op 1. U bent hier om te dienen, zegt u de hele tijd. Ja. Dient u ook in een kabinet onder premier Wilders? Dat zie ik niet gebeuren. U gaat niet in een kabinet zitten onder leiding van Geert Wilders? Weet u, ik zie ten eerste Wilders niet de grootste worden. Ik denk dat Nederlanders een leider zoeken voor het land die kan verbinden, die de boel bij elkaar houdt. Er is voor alle Nederlanders. Ons land ook internationaal kan aanvoeren. En daarnaast zie ik Wilders ook niet een meerderheid kunnen vormen. Dus er zijn verschillende redenen waarom ik dat niet zie gebeuren, maar ik ook niet ga doen. U gaat niet onder Wilders in een kabinet zitten? Nee, ik vind dat dit land een leider verdient die er is voor iedereen. Niet regeren met premier Wilders? Nee, dat ga ik niet doen. Nee, een premier Wilders zou voor dit land niet goed zijn, omdat dit land een leider nodig heeft die kan verbinden, die de telefoon opneemt als Macron belt in een crisis, die handelsmissies kan leiden over de hele wereld om ervoor te zorgen dat ons land blijft groeien en er meer banen bij komen. Die premierschap, dat vraagt echt om bepaalde leiderschapskwaliteiten die ons land en Nederlanders ook vooruitbrengen. En dat zie ik niet. Dus mocht hij de verkiezingen winnen, gaat u de oppositie in? Nou, ik zie sowieso niet gebeuren dat hij wint, omdat ik denk dat Nederlanders daar niet voor zullen gaan. Daarnaast, zoals gezegd, zie ik niet in hoe hij een meerderheid kan vormen. Dus überhaupt een coalitie kan vormen. Ja. Dus het is wel een heel erg ver gezochte als-dan-vraag. Nou ja, niet helemaal. Want er zijn heel veel mensen die strategisch stemmen. Dat gebeurt op links, bij GroenLinks PvdA. Daarover zometeen meer. Maar het gebeurt ook op rechts. Sterker nog, uit dat opinieonderzoek blijkt dat een groot deel van uw eigen achterban een grotere afkeer heeft van links dan van Geert Wilders. Nee, kijk, of je nou Timmermans hebt of Wilders hebt, allebei hebben plannen voor dit land die echt slecht zijn. Wilders wil een nexit, die wil Nederland uit Europa. Hij is tegen klimaatmaatregelen, tegen geld voor klimaatmaatregelen. Dat betekent dus ook geen cent naar nieuwe kerncentrales, geen cent naar isoleren van huizen. Kijk naar zijn houding ten opzichte van Rusland, van de islam. Maar aan de andere kant heb je een Timmermans die zegt, ik kom 25 miljard ophalen bij de mensen thuis. Bij kleine ondernemers, bij de pensioenpotjes, bij kinderen die een erfenis krijgen van hun ouders. Ja, ik vind ze allebei dit land meer schade brengen met hun standpunten dan iets anders. Ja, over Frans Timmermans komen we zo meteen nog te spreken, zoals ik al zei. Maar toch nog even terug naar Wilders. Of hij nou de grootste wordt of niet, een deel van uw achterban verkiest hem boven Frans Timmermans. En dus is het van belang om te weten. U hebt eerder gezegd, nou, ik sta niet te springen om met de PVV te gaan regeren, maar ik sluit geen kiezer uit. Maar u sluit nu wel deelname van de PVV in een kabinet uit als de PVV de grootste zou worden. Ja, maar dan heeft u het over, hè? Is wat voor premier gun je dit land en onder wat voor premier ga je dan dienen? Nou, dat zou nooit mijn keuze zijn, dus nee, dat doe ik niet. Als het gaat over, ga je voor de verkiezingen zeggen, nou, daar ben ik het niet mee eens en met die ben ik het niet eens, dus daar wil ik sowieso niet mee praten, mocht bijvoorbeeld ik de grootste worden of onderdeel van een coalitie. Ja, dat vind ik niet de juiste volgorde, want uiteindelijk zijn we een coalitieland. Uiteindelijk moeten we met elkaar kijken, wat heeft de kiezer gezegd? Ja. En wat voor compromissen kun je sluiten? Ja. Maar het is evident dat er hele grote verschillen zijn tussen de VVD en Timmermans en VVD en Wilders. Ja, maar goed, als je een werkbaar kabinet wil in dit land, dan heb je toch meerdere partijen nodig. Want de peilingen tonen in elk geval op dit moment niet aan dat u een meerderheid van de stemmen gaat krijgen. Dus daar heb je meerdere partijen voor nodig. En als je dan weet dat bijvoorbeeld de partij van Pieter Omtzigt regeren met Wilders heeft uitgesloten, dat u zegt, nou, op basis van zijn punten kan ik dat eigenlijk ook niet. Kunnen we hier constateren dat regeren met de PVV eigenlijk geen optie is? Nou, ik ben de vragen zoals u ze stelt, die beantwoord ik graag. En uiteindelijk is het daarna morgen wel aan de kiezer. Zeker, dus maar het gaat mij om uw standpunt inname voorafgaand aan de verkiezingen. Die is duidelijk. Ik vind, als het zou gaan om wat u net vroeg, hè, als de PVV de grootste wordt, wat ik niet zie gebeuren, dan zie ik Wilders niet als leider van dit land. Daarom zie ik het ook niet gebeuren overigens. Ik zie hem geen coalitie vormen. Maar dat zijn niet de leiderschapskwaliteiten die hij heeft die ik dit land gun. Ik wil iemand die er is voor alle Nederlanders. En iemand die internationaal ons ook goed kan vertegenwoordigen. Dus dan zal ik daar geen deel van uitmaken van zo'n kabinet. Andersom, ik ga ervoor om zelf de grootste te worden. En daar zal ik ook alles op alles zetten. En dan kijken, wat heeft de kiezer gezegd en wie komt aan onze tafel om te onderhandelen met elkaar en te kijken wat voor compromissen je kunt sluiten. Juist. Goed, dat gezegd hebbende. Dat is dan Geert Wilders. Dan hebben we ook nog Frans Timmermans aan de andere kant. Ja. U stond gisteren naast hem in het debat bij Eén Vandaag. En uw mededeling aan zijn adres was, als u aan de macht komt, dan gaat het bedrijfsleven naar de knoppen en u plukt iedereen kaal. Met andere woorden, je kunt niet regeren met iemand die het bedrijfsleven naar de knoppen helpt als je van de VVD bent en die iedereen kaal plukt, lijkt me. Of wel? Nou ja, ik ben het absoluut niet eens met de keuzes die hij maakt. We zien op een aantal onderdelen, zien we, nou, neem de woningnood, hè. We willen allebei meer bouwen. Hij erkent niet vervolgens dat een deel van de oplossing ook ligt in het minder mensen hier naar Nederland toe halen. Er komen nu veel te veel mensen binnen. Dat moet echt minder. Dus we hebben daar verschillende in de probleemanalyse die we zien. En daarnaast Als je dan kijkt welke keuzes maak je politiek en waar haal je het geld vandaan die je vervolgens die bijvoorbeeld de VVD weer wil teruggeven aan de middengroepen. Ja, hij zegt ik haal het juist op bij de middengroepen. Wij zeggen kijk dan of je kunt bezuinigen bij de overheid. Dus de keuzes die we maken zijn heel erg verschillend. Mm. We kijken ook echt anders naar de samenleving. Ik zie de zorgen van Nederlanders die zeggen is Nederland nog wel Nederland? En hoe moet het met zoveel mensen die extra ons land binnenkomen? Maar ik ga zien met wie ik wel of niet aan de tafel beland. Ja, overigens, we hebben nog even nagezocht. Het is niet zo dat u meer doet voor de middengroepen dan de Partij van de Arbeid. Nou ja, volgens de doorberekening van het Centraal Planbureau dat u zelf zo belangrijk vindt. Dat vind ik zeker heel erg belangrijk. En als je zou denken dat Nederland ophoudt na 4 jaar met bestaan, dan heeft u gelijk. Als je verder vooruitkijkt, wat ook hoogleraren hebben bekeken, dan zie je dat 25 miljard ophalen in de samenleving, dat doe je niet bij een handjevol miljardairs zoals Timmermans beweert. Dat doe je gewoon bij de kleine ondernemers. Je raakt hun pensioenpotjes, je haalt de winstvrijstelling voor het MKB weg. Je doet de vennootschapsbelasting zo omhoog dat het in Europa niet meer te concurreren valt. Ja, en dan heb je na die 4 jaar worden de effecten desastreus. Ja, goed, dat hebben we in al die debatten gezien. Als je die debatten en de verkiezingsprogramma's naast elkaar legt, wordt het wel verdraaid ingewikkeld om straks een werkbare coalitie in elkaar te schroeven. Denkt u ook niet? Het is niet makkelijk, nee. Het is niet makkelijk, nee. Is het te doen? Nou ja, het zal uiteindelijk wel moeten. Dus degenen die aan die tafel belanden zullen alles op alles moeten zetten. Want dit land moet ook verder. Maar het is geen makkelijke puzzel. En als ik dan kijk naar het landschap, dan denk ik, zeker als het gaat om de instroom naar beneden brengen en kijken waar het bij de overheid minder kan, zodat je de mensen niet belast, dat je dan uitkomt op partijen als CDA, NSC, BBB... Al wordt het met elkaar wel heel conservatief. Maar gelukkig hebben ze dan mij voor de progressieve balans. U bent progressief? Jazeker. Ik ben liberaal progressief. En ik zit niet in de conservatieve hoek zoals een NSC bijvoorbeeld. Zouden de Rob Jettens en de Laurens Dassens en de Frans Timmermansen van deze wereld daar net zo over denken? Nou ja, die noem ik links. Dus dat is dan weer anders, hè? Ja, schematisch beeld van de wereld. Nou ja, tijdens campagne biedt dat wat overzichten af en toe. Straks na de 22e gaan we gewoon kijken wie zit er dan aan tafel. En ik hoop mensen die constructief zijn. En inderdaad, net als wij ook snappen, je zult compromissen moeten sluiten, maar die moeten altijd gaan over werkbare oplossingen. En niet zeker. Anders. Nou ja, het gaat de kiezer uiteindelijk om oplossingen. Want onderliggend bij al die verkiezingsonderzoeken is natuurlijk het gebrek aan vertrouwen het grote onderwerp. Hè. Wij hebben het hier in die verkiezingscampagne. U hebt dat onderling met de lijsttrekkers. En wij met u allemaal vaak over migratie, over wonen, over de zorg, over goed bestuur. Van het slot houden en halen van het land. Daarover zometeen ook nog wat meer. Maar de kiezer wil gewoon oplossingen. Wil oplossingen voor zijn problemen. En vindt dat de politiek daar de afgelopen jaren gewoon te weinig heeft geleverd. Als we dan kijken naar de onderwerpen die voor u van essentieel belang zijn, dan is dat migratie, want daar is het kabinet op gevallen. Tenminste, lijkt me, of zie ik het verkeerd? Ja, dat is onder andere zeker migratie. Er is wel het een en ander op gedaan, maar niet voldoende. En dat wat we wel konden doen om echt het verschil te maken voor Nederland, ja, daar wilden de andere partijen niet aan en daarom zijn we gevallen. Ja, dus daar begint de volgende formatie mee. Want als je het daar niet over eens kunt worden, dan kun je net zo goed stoppen. Toch? Nou ja, voor mij is het wel heel erg belangrijk dat die instroom naar beneden gaat. Dus dat een volgend kabinet, als wij daar deel van uitmaken, daar absoluut flink werk van maakt. Ja, dus daar begint de formatie mee. Dat is het eerste onderwerp dat wat u betreft op tafel moet. Nou, naast zorgen voor dat mensen die nu met gewoon normale banen, prima inkomens, wakker liggen van de stress, dat hun vaste lasten naar beneden gaan, dat zij meer geld in de zak overhouden, dat werken meer loont. Mm-hmm. Dat staat wel gelijk wat mij betreft. Oké, dus die twee thema's. Ja. Dus het begint niet met de publieke omroep bijvoorbeeld, waar u ook op wilt bezuinigen. Maar dat begint elke formatie altijd mee. Daar zijn jullie snel mee klaar. Daar gaat altijd geld af. En vervolgens komen dan de wat minder belangrijke dingen. En dan bewaren jullie meestal de zware portefeuilles en de zware onderwerpen helemaal tot aan het einde. En klapt het dan na een week of 6 of 23 alsnog? Nou ja, kijk, uiteindelijk het vraagstuk waar betaal je die plannen mee is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Als het lukt om migratie naar beneden te krijgen, bespaart dat ook veel geld. Ook dat is mooi. Ja. Maar je zult ook moeten kijken hoe gaan we het betalen. En dan zie je ook gewoon fundamentele verschillen hoe we naar de samenleving kijken. Het ging mij om de volgorde van de onderwerpen. Als we gewoon weten nu al dat de formatie wat u betreft begint met migratie en met bestaanszekerheid. Omdat als je het daar niet over eens wordt, verder praten geen zin meer heeft. Dan weten we ook een klein beetje dat zo'n formatie niet per se, of de verkenningsfase of de informatie daarna, niet per se weken en weken hoeft te duren. Ja, wat mij betreft doen we het inderdaad zo compact en efficiënt mogelijk. Ik denk dat de Nederlander er ook recht op heeft. Het is ook afhankelijk van welke personen, wat voor soort mensen zitten er aan tafel. En zijn die verschillen zo groot dat je eerst op zoek gaat naar de overeenkomsten om dat dan op te bouwen. Dat je zegt, kijk, als we daar stap op kunnen zetten, laten we dan een moeilijker onderwerp pakken. Ja. Zo zou het ook kunnen. Dat is ook natuurlijk afhankelijk van hoe zo'n kennismaking in zo'n context, moet ik zeggen, verloopt. Ja. Weet u nog waar het de afgelopen anderhalf jaar vooral over ging? Stikstof, denk ik. Ja. Niemand heeft het er meer over. Is het probleem opgelost of zo, terwijl we de andere kant op aan het kijken waren? Of is het er nog altijd en hebben we het er gewoon niet meer over? Helaas is het nog niet opgelost. Waar ik wel heel erg blij mee ben, is dat het minder gepolariseerd lijkt. En minder politiek. Waardoor er hopelijk ook meer ruimte is om ook met echte beweging vooruit, echte oplossingen te komen. Vooral voor de boeren die zich heel erg begrijpelijk gestrest voelden. Ja. Onder druk gezet voelden. Dus ik ben in die zin wel blij dat het er geen onderdeel van uitmaakt. Nou ben ik eens door de verkiezingsprogramma's heen gegaan van de partijen met wie u wel zou willen gaan regeren. Dat zijn dus partijen ter rechterzijde van het midden. En dan inclusief NSC van Pieter Omtzigt, als ik het zo even mag zeggen. Zou kunnen, ja. Ja, en dan is daar een minder rigide standpunt bij al die partijen wat betreft het jaartal 2030. Trouwens, daar heeft Frans Timmermans als lijsttrekker ook afstand van genomen. Heeft hij later weer wat genuanceerd, maar toch. Voor wat betreft de halvering van de stikstofuitstoot. Maar alle verkiezingsprogramma's komen eigenlijk met tamelijk abstract proza hoe dit op te lossen. Namelijk, we gaan snel aan de slag met een houdbare en eerlijke stikstofaanpak. Ik lees nu uit uw verkiezingsprogramma. Resultaat in een realistisch tijdpad. Alle sectoren dragen bij. Maken serieus werk van natuurherstel. Dat wil iedereen. De vraag is, hoe gaat u dat in hemelsnaam doen? En laat ik het concreet maken, blijft het stikstoffonds in uw geval bestaan? Ja, die hebben wij inderdaad laten bestaan, ook in onze doorrekening. We hebben klimaatfonds en stikstoffonds gezegd, die laten we voortbestaan. Ook zodat je in dit geval de verschillende sectoren, waaronder natuurlijk de boeren, kunt helpen met die transitie. Daar vind ik het ook ingewikkeld dat er partijen zijn, zoals wel NSC of PV, die zeggen we schrappen het helemaal en daarna zien we wel. Nou dat ja, is vandaar mijn vraag. Dus, want toen dacht ik, daar gaat het dus alweer mis. Want Omtzigt wil überhaupt geen aparte fondsen. Die wil alles gewoon betalen uit de reguliere begroting, waardoor de Tweede Kamer weer over de centen gaat. Nou ja, kijk, persoonlijk vind ik dat het complexer maakt. Want de Tweede Kamer gaat altijd over het geld. De Tweede Kamer is er altijd primair aan zet. Maar de vraag is, hoe organiseer je het dat je daar zo snel mogelijk en efficiënt mogelijk duidelijkheid geeft voor de mensen voor wie je het doet. Ja. En als je zegt, dat zet ik niet apart, maar ik zorg dat voor elk onderdeeltje, elk project, elk programma naar de Tweede Kamer terug moeten, dan kan het ook zorgen dat je voor enorme vertraging zorgt voor de boeren. Mm. Als je het zegt in een fonds met hele concrete doelen eraan, wat ook absoluut transparant weer getoetst kan worden door de Tweede Kamer, zorg je in ieder geval voor dat je tempo kunt maken. Dus dat zijn dan de gesprekken die je vervolgens wel aan die tafel moet hebben. Wat is ons doel? En ons doel is natuurlijk de mensen in het land vooruit helpen. Ons doel is niet onszelf bezighouden. Ja, waarom noemde u de PVV hierbij eigenlijk? Nou, omdat dat gisteravond ook over klimaat en dergelijke ging bij het debat. Maar u wilde toch helemaal niet met de PVV regeren? Nee, maar dus er zijn partijen die zeggen, die fondsen die zijn me niks meer waard. En dan denk ik, als je dat doet, dan moeten Nederlanders ook goed horen wat dat dan, wat voor keuzes daarachter weer zitten. Want het betekent dat je dus niet kunt investeren in boeren die graag die omslag willen maken. Of in kerncentrales, of in isoleren van huizen. Daarvoor hebben we die fondsen ingericht. Niet omdat we dachten, we hebben gewoon heel veel geld over, laten we er iets leuks mee doen. Integendeel, het is juist bedoeld om mensen in het land te helpen. In uw programma is een belangrijke paragraaf. De VVD wil Nederland van het slot. Dat begint overigens pas op pagina 63. Dus andere dingen zijn in de volgordelijkheid belangrijker. Laat ik het maar zo constateren. Alles is belangrijk. Alles even belangrijk. Nou, dan is het wel de vraag hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Want er dreigt een nieuw stikstofspook. En dat is namelijk de waterkwaliteit. U bent de oud-staatssecretaris ook van Klimaat en Energie. Dus u bent hier enigszins mee bekend. Maar dat dreigt ook op de achtergrond. En als Johan Vollebroek van MOB opeens een nieuwe hobby krijgt en denkt ik ga iets met water doen, dan krijgen we misschien wel een nieuwe stikstof ellende. Met eenzelfde soort van deadlock in de hele samenleving, waardoor alles weer muurvast komt te zitten. Nou, dat is wat we in ieder geval met elkaar moeten zien te voorkomen. En wat je nu ziet, bijvoorbeeld als het gaat over wonen. We komen heel veel woningen tekort in Nederland. Ja. 390.000 nu, maar als je echt goed wil bouwen en ruim wil bouwen voor iedereen, dan moet je veel meer dan dat hebben. Dan zie je dat stikstof een van de oorzaken is. Maar ook regels die we zelf allemaal hebben opgesteld, die niks daarmee te maken hebben. Vergunningsprocedures. Wie kan er allemaal bezwaar maken, ja of nee? Ja. Je moet dat wel echt onder de loep nemen. Dit kan echt anders. Ja, maar dat hebben we zelf afgesproken in Brussel. Daar hebben we samen zelf aan tafel gezeten. Onze handtekeningen zijn daar zelf onder gezet. Dat geldt voor heel veel regels. Juridische regels bijvoorbeeld geldt dat helemaal niet. Neem die ladder van duurzame verstedelijking. Ja. Dat hebben we zelf bedacht. We vinden dat je eerst in de stad moet zoeken naar plekken. En als je dan echt na heel lang constateert dat je daar niks meer kunt bouwen, dat je dan... Ja. En dat zorgt voor zoveel vertraging. Nee, maar stikstof daar geldt het bij uitstek wel. En dat geldt ook voor de kaderrichtlijn water. Dat gaat dan over de kwaliteit van ons Nederlandse water. En dat die kwaliteit mag zeker niet achteruit gaan, want wij bungelen al onderaan het lijstje. En als die waterkwaliteit wel achteruit gaat, komt allerlei vergunningsverlening weer in de problemen. En dus ook de bedrijvigheid in dit land. Ja. We hebben gelukkig. De vraag is de politiek ook onder uw leiding eigenlijk wel in staat om dit op te lossen? Nou ja, we hebben gelukkig wel veel geleerd van de hele stikstof. Gebeuren eigenlijk van de afgelopen anderhalf jaar. Het loopt al heel veel langer. Maar wat de afgelopen anderhalf jaar goed is gegaan en niet goed gegaan is, daar hebben we heel veel van geleerd. En je ziet bijvoorbeeld bij wonen, waarbij we zien bij bouwen moet ik zeggen, ja, dat stikstof een onderdeel is, maar heel veel gewoon aan onze kant ook vastzit, waar we zelf over gaan. En dat zal straks als er nieuwe regels komen of nieuwe zaken, waar het nu over heeft, dan moet je weer kijken, waar ligt het nou precies aan? Hoe kan ik het ontleden? Maar dat weten we inmiddels wel, want daar hebben we namelijk anderhalf jaar op gestudeerd al. Nee, en daarom zeg ik ook dat het land niet per definitie op slot zit. En al helemaal niet alleen door stikstof. Bij stikstof hebben we stappen kunnen zetten. Denk aan het terugdraaien van 130 km per uur, speciale programma's. Nee, maar het gaat mij om de vergunningverlening die dient ten gevolge stil ligt. Waardoor bijvoorbeeld de uitbreiding van het stroomnetwerk, elektriciteitsnetwerk, weer moeizaam op gang komt. Daar kunnen ze in Almere over meepraten, ja, waar een hele woonwijk opeens niet aangesloten leek te worden. Daar wordt nu een uitzondering voor gemaakt, maar dat geldt niet voor bedrijven bijvoorbeeld. Nou ja, en wat denk ik hier absoluut moet gebeuren, en waar we ook middenin zitten, wat ook gebeurt overigens, maar een nieuw kabinet zeker oog voor moet hebben, is kijken wat komt er allemaal op ons af en wat is dan je lange termijn planning? Want zoals met het stroomnetwerk, weet u, er wordt fors miljarden geïnvesteerd om dat te versterken, dat weten we. Er wordt aan allerlei pilots en zaken gewerkt om dat te versnellen. Ja. En ondertussen weet je ook dat mensen steeds meer zonnepanelen, industrie gaat verduurzamen. Dus de druk komt daar veel meer bovenop. Ja. Ik denk dat we dat veel beter hadden kunnen inrichten en ook die lessen nu mee moeten nemen voor de komende 10, 20, 30 jaar. En er zitten al die elementen die u noemt, zitten daar terecht dan in. U bent ook nog minister van Justitie en Veiligheid. Hebt u nog contact gehad met Thierry Baudet? Ik heb hem gisteravond een app gestuurd. Ik heb er nog geen contact zelf met hem gehad. Maar ik vind het verschrikkelijk wat hem is overkomen. U weet ook niet hoe het met hem gaat? Nee, dus ik heb niet persoonlijk contact met hem gehad. U bent wel verantwoordelijk voor zijn beveiliging, althans voor een deel, toch, of niet? Voor een deel zeker. En uiteindelijk moeten we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat de politici vrij en veilig hun werk kunnen doen, campagne kunnen voeren, kunnen zeggen wat ze willen zeggen. En zo hoort het ook. Weet u al hoe dit heeft kunnen gebeuren? Nou, daar wordt nu goed naar gekeken. Wat ik op de beelden zag en wat ik ook heb begrepen daarna van mijn mensen is dat heel snel, heel adequaat gereageerd is. Dat de betrokkenen meteen is meegenomen, gearresteerd is. Dus dat is dan het goede nieuws. Maar dit Weet je, dit gun je niemand, dit nee. moet niet gebeuren. 100% veiligheid bestaat niet. Nee. Maar uiteraard wordt weer door de veiligheidsdiensten gekeken. Had dit voorkomen kunnen worden? Maar je vraagt je wel af, als iemand zo zwaar en streng beveiligd is... Hoe dat dan kan gebeuren, hoe iemand dan een bierfles op zijn hoofd kan krijgen. Want er zat nog wel een hand aan vast als ik de beelden heb bekeken aan die bierfles. Tijdens campagne proberen politici heel erg terecht ook natuurlijk gewoon in contact te zijn met hun achterban, met kiezers, met mensen. En dan is er ook de afstanden zijn dan klein, hè, ten opzichte van de mensen die bij je in de buurt komen. Ja. Dus dat is altijd die balans tussen beveiligen en zorgen dat je ook gewoon contact kunt hebben met burgers. Ja. Maar vanuit veiligheid moet alles op alles gezet worden. Die 100% helaas bestond die maar, dan hadden we dat gedaan. Ja. En tegelijkertijd als samenleving moet je wel echt met elkaar uit blijven dragen, onacceptabel, want dit mag nooit normaal worden. En het lijkt alsof we bijna bij neer gaan leggen dat beveiliging bij politici hoort. En dat mag nooit zo. Terug naar de verkiezingen. Ik wil even naar een uitspraak van Mark Rutte op 25 augustus van dit jaar. Hij zei op een van zijn laatste persconferenties: het enige wat we zeker weten is dat er in maart 2028 weer verkiezingen zijn, waarmee dit kabinet dan geconfronteerd wordt met een nieuwe Kamermeerderheid. Maar je hoopt natuurlijk dat zich eerder op basis van een verkiezingsuitslag van november een nieuwe coalitie heeft gevormd. Ja, ja, feitelijk klopt die helemaal. Ja. Hij zei eigenlijk: deze verkiezingen kunnen wel eens tot helemaal niks leiden. Nou, het is wel... ik denk dat een paar maanden geleden niemand had verwacht... überhaupt niet dat er nu verkiezingen zouden zijn. Maar als je dan ziet hoeveel nieuwe leiders erop staan... hoeveel partijen op een andere manier doorgaan... Ja. Het is wel een uniek moment in de politieke geschiedenis van Nederland. En spannend wordt het, afgaande op de peilingen. Vanavond dus het laatste debat. Morgen verkiezingsdag. Waar gaat u stemmen? Om de hoek, denk ik? In de buurt, ja. In de buurt? Ja. En dan weten we ergens in de nacht wat de uitslag is. Succes morgen nog en vanavond. Alle uitzendingen met de lijsttrekkers in dit programma zijn overigens terug te kijken via nporadio1.nl/verkiezingen. Dank u wel, mevrouw Jilkes. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. Het papier kan niet wachten. De pennen ook niet. Net zo min als de deelnemers. Het is weer tijd voor het groot dicté der Nederlandse taal. Zaterdag 25 november tussen 11 en 1 op NPO Radio 1. Rechtstreeks vanuit Rosette in Arnhem. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de taalstaat. Het groot dicté der Nederlandse taal. Met ook Digi Dex. Zaterdag 25 november. We kunnen niet wachten. Op NPO Radio 1. Wie luistert... weet meer. Ster. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Het beste pensioenstelsel ter wereld terug. Stem 50+. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Het klimaat heeft jouw hulp nodig. Help je mee? Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Nu, 15 maanden gratis. Hey, boekhouden.nl. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het NEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Het is 2050 en je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Jules, Franco? Die oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Epi Melissen en Sabri Saad Elhams in de heerlijke feel-good film Rocco en Jules. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. 12 uur.